کی لا دینیت خوخ کی پا بیدعات و شرکیات کی اختشی پوشل فعارت اراد کرا چانچوار از مند ذکرنا ارادن لری مگر جن نجدی ذالک دا مبلغوهم من العلم دا خو انتہا دے دا علم دا دا دا علم انتہا دا چکلا مولا شلے نو قرآن دے پری خود حدیث دے پری خود اویویل چیرا لنگروزر گاڑے پکار دے پور بائی پور گاڑے پکار دے او زچ وزیر اعلی جول شما تر گاڑے والا مخی رست روانی زو وزیر تعلیم جول شما زو وزیر خوراک جول شما ذالک مبلغوهم من العلم دا علم انتہائی دغوا چه قرآن او حدیث خلق و پریخ ہو دا او بزو پا دفتر کی کینم لیکل بکو من وشل خبر مانی ذالک دا چلے مبلغوهم رسیدل دیدی من العلم العلم نا حدیث کی راجی نبی علیہ السلام وی اللہم لا تجعل الدنیا اکبر همنا وهم لا مبلغ علمنا اللہ دنیا لی مقصد زمانگ مگر دے دنیا زما صحیح مقصد ہے دنیا سے منڈا منڈا منڈا اللہ انتہا علم زما دنیا مگر دے ذالک دا چرے چغور کڑے دے دنیا پہ مقابل قرآن کی داغ انتہا دا دا علم دا قرنس تارب و عالم و خپوئی گی پاچا من چھتا شلائر دا اللہ نا او دا اللہ خپوئی گی بی من حتا دا پاچا من چھ ہدایت حاصل کا خاص اللہ پہ اختیار کی راست جسمانو کیا چھ بزمو کی دلی ایزی اللذینا جزا اور کیا خلق اصا اوچ دے گناہ کردے دے سبب دا چکم عملے کردے اور جزا اور کیا خلق اچھ نیکی قبل حسنا دے جنت دا چالا اور کیا خلق اللہ چھ زامبت کی کبائر الاسم دلی گناہ ورد بے حیائینا کبائر الاسم شرک اعتقادی فواہش شرک فعلی کبائر الاسم اقوال شرکیہ فواہش افعال شرکیہ کبائر الاسم لیلی گناہونا لیلی گناہونا گناہ کبیرہ سفواہش آغا افعال گناہ کبیرہ اللہ لماما دیر مراد دی سغائر سغائر چری کل کلے کئی کل پریدی بس کم چی سغائر وی اگا کل کئی او کل پریدی لیلی گناہون نظام بچ کئی دی خلکو تبا اللہ دا سغائر ماب کی دیگا سغائر پا اعمال ماب کی گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذرا دعا کولا ان تغفر اللہم تغفر جمع و ایو عبد لک لا علم اے اللہ کہ بخنا کہ در طول گناہونے ہوتا او کم بندرے چری گناہ نہیں کری تمام بندگان گناہونے کری اللہ زمان تمام گناہونے ماب کی زکر تمام گناہونے ماب کی کہ ہر بندہ کہ ان کے تو گناہ دے اللہ جنا خلق دی نظام بچ کے تو لو گناہ ان بے حیائی نہ الا اللہ ماما مگر تو سغائر نہ یا الا اللہ ماما مگر تو وسوسو یقینا ستارو فراخرے کو مغفرت کی اور اللہ خط ہوئی بھی کو متاسو کلی تا سے پیدا کر تو مگر کلی چ ہوئی تا سے اجنما شمان گیڑ دو میں اندستا سو کی فلا تو زکو ان کو سکون دے دا مانند نظام گورا نہ پاکے گناہ وکیو زامن پاکی ہے نا فلا تزکو انفسکم نسبت دا پاکوالی مکوی زانونو تا یہ کوئی گناہونا خورے دا کارغب شانا غل افزد المتوخر سنڈی دا مکو نسبت دا پاکوالی زانتا مکوی چکے گناہ او ایزو خودیر پاک سڑے ما نچ گناہ دا کولا زانتا گناہنگار ہوئے ہو دا اللہ خبوئی گی پاچا من اتقا سوکی ری یا پر ایتا زجر فعمل خاصہ باندھے خبر رکھ رہا سے تو اللہ جواب دا حق نو آتوا اور کولے ہو کہ لگ لگ ان کی انفاق ہو کہ خرچے ہو کہ کلی ان لگا و اکدا او بے جان بند کو اکدا تھی تو وہ چوسڑے کوئے تھنی کوئے کنستو کنستو ری کوئی کے لان دی کلک گٹ رہا ہوا تلا پسڑے اس کڑے کو اکدا او زانے اس کڑے کو زانے بند کو اے دسر علم دا غیب دائی نیم یہ خبر نہ دے پاک سمانی کہ صحیح موسیٰ علیہ السلام دے ابراہیم علیہ السلام آغا ابراہیم وفا چی پولا والے کرو کہ توام اوامیرو باندے اللہ تزیرو ہم داخل شو تیر مزارے مانے خو مزارے لے نصب نہ دے ور کرے دا ان پا اللہ تزیرو کی دکا ان لا پاسے کہ ان لا دے ان لا دلدہ چی نصب نہ دے ور کرے ان مصدریہ نہ دے دیتا ان مخافت من المسقل وائی ان ضمیر شان پہ کی مقدر دے ان شان دا دے شان کم دے لا تزرو واجرت وزر اخرا نہ بار بار ان کے بار دبل لرا اور نشت دے انسان دے پارا مگر آغت دے کم کوشش کرے دے دائیو مسئلہ پر یہ جائے کہ سڑی تا دبل عمل ور ریسی او کنو ور ریسی سڑے مرشو اور پسے بل پسے اعمال کے صدقات کے خیراتوں کے ثواب ور ریسی کنو ور ریسی دے امام شافعی رحمہ اللہ بلکہ دے باز وائی مودا قول لے چھنا نو ور ریسی ذکر رب العزت و الیس للانسان الا ما سعى تفسیر جامع البیان شل وجوہات ذکر کری دی کہ آو دا بلا عمل سڑی چور رس باقی دا دی آیات مانو الیس للانسان الا ما سعى دل تا پمانا دا ملکیت سرا تا انسان دا آغت مالک دے چھ خپل عمل کری داغی مالک دے دے نور اعمال چ اللہ اور سی بقا بطور تفضلی بقا بطور تفضل ولی احسانا د نور اعمال اور سی تفضلن و احسانن خدا سڑے چ مالک دے خپل عمل مالک دے یو دیم الانسان کی الف لام د پار د عہد مراد انسان کافر دے دا انسان کافر د بل پا عمل سر اخلاصی گی نا دا دی انسان دا پارا آغا چی جی خپل کوششی کم کرے خپل کوششی دا کوپر کرے ام پا دکنی ولی شوئے لے اب یقنان کوششی دے سو پہ وراد دے جتو بو خود لے شی بیا بولا جزا ورکشی بجزا پورا یقنان ستارت دے المنتحا رسیدل وانو دا اللہ چلے ازا کا خندول کے و جڑول کے و بیشک دا اللہ ملکول و جوندی کول کے و بیشک دا اللہ کدا کئی جوڑے نرو مادا ننو تید و ساس کی دا منعینا کلچو گردو لے شی پر اہم کے و بیشک پر اللہ من دے انشت الولا انشت الاخرا پیدا کی دل الاخرا رستنی وانو بیشک دا اللہ چلے اغنا غنی کول کے و اقنا غریب اول کئی اقنا فقر راولی غنی کول کئی و فقیر اول کئی اگر صلو رما مسئلہ ذکر کئی رد کو مشرکین بالکواکب مانی شیراد یا اسطور نم دے او بنی خوزا قبلی دا جاہلیت پا وقت کے دا شیرا اسطور عبادت دے کون او دا طریقہ اول یا سریخ وا کہ پا نکل دا نبی علیہ السلام کی دا مور دا طرف نا ابو کبشو ابو کبشو آدھا دا اسطور عبادت کون او جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دینم مانم شہرت لبل ابن ابی کبشا ابو کبشہ نبی علیہ السلام پا آغا اجدادو کیو دا مور دا طرفنا بے شکر اللہ چلے ہو رب شہرہ پالن کے دا شہرہ دے او بے شکر اللہ حلاکر عادن اولنی او سمودین اولا قیدی سے ذکر ذکر کو کہ عاد دو قسم دی یو عاد اولا دے او قوم دا حد علیہ السلام دے یو عاد ثانیہ دے قوم دا صالح علیہ السلام عاد اولا تا عاد ایرم ہم ہوئی او عاد ثانیہ قوم دا سمود او اقنم دے اللہ لاکو لعادین اولنی و سمودین فما ابقا منہم احدا نیدے پریخ لاغنے وکس قوم دنوہ علیہ السلام مخیدن اقنم دیو ازلم کون کے اقاس سرکش والموت فکتا اگا اوختی کلی رغختی کلی احوا کہ اللہ غرز اولی دی قوم دنوہ علیہ السلام غشا ما غشا پٹی کلغت کلی ساجی و پٹاولو دا اللہ نبکم نعمتن دخ پدر رب مانے تمہارا تشک کے دا محمد علیہ السلام یا خطاب دے مخالف تا کم نعمتن دربستہ باندھے تو تمہارا تو جگڑ کے دا محمد علیہ السلام یہ رون کے دے رون کا ولنونا عزفت العزفہ نزدیکی دن کی عرض نزدیکی دن کی عرض قیامت عزفت قیامت نم دے نشر آگے پارا بغیر دلانا کاشفا نفس کاشفا یو نفس کارکون کے اپا من حاضر الحدیث زجر مورزین قرآن لا دی قرآن دی خبرنا تاجب انتاز تاجب کوئی دا خبر قرآن کریم دی قرآن انتاز تاجب کوئی وی دا آیات کریمہ چکل نازل شو اپا من حاضر الحدیث تاجبون و تزکون و لا تبکون وی کل چی دا آیات نازل شو مدر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طالبان چاہے تو اصحاب صوفہ ویلا اصحاب صوفہ وجڑ لے جرد موہم علی خدودہم اوخ کے پو اننگو مائن رو گئے دلے وبکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہم او نبی علیہ السلام وسرو جگلے بے نبی علیہ السلام ویلا لا یلج النار من بکا من خشیت اللہ سوچ دا اللہ دا یہ رجالی دے سڑی تو ورد جہنم نرسی گی اذا دے خبر نہ تاس تعجب کوئی او تاس خان دے جاڑے نا ولا تبکن نجاڑے وانتم سامدون و تاس غافل وانتم سامدون تاس غافل وانتم سامدون و تاس ڈمان سامد ویلے کی ڈم چور ڈم چور کا او تاس ڈمان وانتم سامدون او تاسو متکبرین وی دا قرآن نا پوشل خبر مانی تاسو متکبرین وی منز نکوی مانزتر توجو نکوی قرآن تنگو رئی تاسو ڈنگ تکور مشغول کری وی فسجدو للہ سجدو کی اللہ تا سجدہ خاصا وابدو اللہ عبادتو کئی دا عبادت عامو تفری ان کے وہ درشتم سورت دے دا سورہ تاریخ نہ رست نازل دے دا سبا نہ رستہ دا حصہ دول سبابن تو منقسم ہوا پین زبابنا مخ کے بیان شو شپگم باب دری سورت نہ پکیری سورت قمر رحمان واقعہ دے درے وان سورت نو مقصد دا دے رد شرک البرکات کہ برکت اچون کے اللہ دے دا اللہ نہ سوا بل سوک مبارک و برکت اچون کے انشت دے رب تل ما قبل صدارے مخ کی صورت کے رد شرک اعتقادی پڑے کے رد شرک البرکات مخی العزفت العزفتو قیمت را نجدے تو اقتربت الساعة قیمت نجدے دے مخ کی صورت کی زجر ورک مستحضین بالقرآن تا دی صورت کی انکار دا دی ذکر کئی دا معجزینا مخ کی صورت کی ذکر دا اقوائی مکذبہ اجمالا دی کی اقوائی مکذبہ تفصیلا ذکر کئی دعوت صورت دعوت صورت رد شرک فی البرکات اور دا دعوی نہ چلوی خیات کے انا کل شئن خلقنا بقدر خلاصہ سورت کے زجر دے مورزین و منکرین معجزے لرا تسلی نبی علیہ السلام کا مختصر تخویف اخروی دا تخویف دنوی دا پارا واقعات دا اقوام مکذبہ و پینز ذکر کئی اور زجر اور کئی کفار لو تخویف اخروی داود سورت رد شرک البرکات دا ذکر کئی اور سورت پاخر کے اجمالاً مختصر بشارت دے امتیاز سورت سورت ممتاز دے پشق القمر مانے اور لفظ ولقد یسرنا القرآن لذکر پہل میں مدکر سلور کرتے واقعات بعض انبیاء پر طریقے مخصوص باندھے د مکی مشرکین و د نبی علیہ السلام و د معجزے تپوس کڑے ہوں سپونگ میں وش لے دلا دیر تو یو دیر شلا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہوئی سپونگ میں پا زمانہ د نبی علیہ السلام کی وش لے دلا یو حصہ پا جبل ابی قبیس رالا و بلا حصہ خوا وش لے انشقاق د قمر دا دنیا کی اور قیامت کو رض بہم سپونگمئی وش لے گی نجدیش و قیامت وش رسپونگمئی کوینی معجزہ اعراض کئی وہی سحر مضبوط مستمر مضبوط دروغ ویلی و تابیداری کو خپل خواہشات و ہر امر کد خیر دے کد شر دے مستقر قرارے نے ان کے رہے خبروں نہ آ قسم خبروں نہ تھی مزدجر چھپائے کو رٹنا مزدجر مزدر میں ازدجار سرا اور معافی مزدجر دا مبدل بن ہو دا حکمت ان سے بدل دے حکمت ان بالغت ان دا پورا پویا پورا قرآن کریم حکمت ان بالغت ان قرآن کریم پویا پورا پویا کا ملا پویا پورا پس بس کول نہ کہ نظر ہی رہوں کی پس واڑ دینا پاور دے جواز دو کہ آواز کون کے اوشی ناشنا تا ناشنا پنب سن وقت ناشنا لگی حساب کتاب خوشان آپ سوار ہوں زلیل و اس ترگے دے رہا بولی تو قبر نہ گویا دا چلی ملخان دی منتشر خوارا منڈے بوئے پتر دو بلون کی مانے اوائی و کافران داورت دو سختا تخویف دنوی دروغ ویلو مخیدن قوم دنو علیہ السلام پترو جنکڑ دن بندہ ویلو لے ونے دے وزدو جر رٹ لے شوئے دے راوی بادخ پدر بوئے ویلا اللہ دے مکنگور فن تصیر دما بدل واخلے اصلا کلاو کلی منگ دروازی اسمان فوقو را بیدن کو منحمیر را بیدن کی اور روانا مکلاز مکہ چنن چنے پاد فلد قلما وقت تلیو با علا امرین پہ اوکار ونے قد قدر جگ اندازہ شویو سورکڑو ما نوح علیہ السلام علا ذات الواحن پہ خواندانو تختو باندی و دوسرو دا میخونو دوسر میخونا للدہ کشتایید مپہی پادت مانی دا جزارا لیمند پار دا وچا کانو کو پیر چلاغین انکار شویو جزا ان بدلور کلے شعاغ چاہتا چراغین انکار شویو اقرن ما پری خود لدا آیات معجزہ فحل میں مددکی سوچتا پندہ غستون کے سرنگی اوز ما عذاب ویرول ولقد یسرن القرآن لام چپ قد داخل شو پا مازی مانا کی قسم ہوئی سما دی قسم ہوئی چی اقرن ما سانکڑے قرآن دا پار دا پندہ غستلو سوچتا پندہ غستون کے دوے مواقع تقزیب کروا دینو چرنگیز ما عذاب ویرول اخیرن ما ریگل را لگل پر ایمان بات تیز ریحان سر سر بات تیز پا غورز سپیرو کے پا غورز سپیرو مستمر چاگوی مضبوطی پا غورز سپیرا کی چا مستمر مضبوطا وا مستمر لکا مضبوطا رایستل خلق گویدا تنیر کجور دی منقایر چرا بیخ نواتلی چرنگیز ما عذاب ویرول یقیناً منگا سانکڑا قرآن دا پار دا پندا وستو پس سوکس پندا وستون کے درم واقع نسبت درو کڑے و سمودین بن نظر یرون کو بولے پس ویلی ہو دائی ابشرم مننا انسان زمانگنا یو نتبیو ہو پدیس منگ روان شو یو کس بسی روان شو بیشک منگا پدا وقی لفی دلالیم و سور من بشو پا گمراہیو پا لیونتو کی سور لیونتو راہو گرد اولیش پن پر ایمانی پر مابین زمان کی بلو کذاب ان اشیر بلکہ دا پر اغدن دے اشیر متکبر اشیر مس متکبر زردے جو پوئے وہی سبا چوک دے دروجن الاشیر متکبر اقنان مگرہ لگو خاتیتنا تا اللہ ہوں امتحان دو دائی دپارا پس انتظار کو پر ایمانی وستبیر او کلک شا ونبی ہوں خبر کر دے لرائی چی بیشک او با قسمتن تقسیب شوی پر مابین دے کل شر محتضر ہر وار دو بوت دے حاضری وکلیشی پنا دو صاحب ہم پس آواز دے کخ پل مرگری تا خوددار ابن سالف تا فتا آتا تولی رواغستا فاقارا وی وجل غوخا فاقارا فقط لہا پسرنگی وز مازا ویرولی کنمارا لگلی پدیمان چگئیوا فکانو پس وگر زید فکانو سوار وگر زید فحشیم المحتضر شان دو ماتشو خشاک ماتشو خشاکو دشکول جوڑا ان کی حشیم حشم وی ماتے دل ہوتا محتضر شکول جوڑا ان کے لکے سڑی شکول جوڑ کرے دے چمو دا تیرا شلا دشکول دگا لرگی او دگا ازغی دگا غنی دا زڑے زڑے شلے دگا لرگی مات را مات شو لگا چنگ چی دا شکول وقت زڑے در کے غلرگی مات را مات شی نو دا غشان اگا قوم سمود چو مات را مات شو پکانو پس شو پس وگر زیرا دا حشیم المحتضر وشان دا ماتو لرگو دا شکول جوڑا ان کی درین ذروائی قیم مگا سانکڑے قرآن دا پارد پندہ غستو لے توشت پندہ غستو ان کے سلورن مثال دروغل قوم دلوت علیہ السلام پہ ایرون کو باندے اقنان مگرا دیگلو پہ دیمانی کانی مگر آل دلوت علیہ السلام من خلاص کرو گئے بسار پہ اور سوا کے نعمت از من طرفنا داشا من بدل ورکو من شکرتو جز ماتا بیداری کئی اقنان ایرون لیو در بد شاتنا زمان دنی ولونا زمان دا عذابنا پہ تمارو پہ جگڑے اکر بن نظر دیرون کو سرا ولقدر آودو ہو اقنان مطالبے کڑے وا دلوت علیہ السلام نا را و دو ہو مطالبے کرو داغے نام دے پی بارد مل منو داغے کے وتمسنا اعينهم پس من غوار کر سترگی دی فذوق عذاب النذور پسو تک ما عذاب يرول یقینا سبا کڑے بولے معنی بغرتن سار و عذاب مستقر عذاب قرار نگون کے پسو تک ما عذاب ما يرول چلورم ولقد يسرنا القران يقنم گسان کر قران پار 15 اگست 15 اگست کے انزم واقعی دا تخیب دنوی یقینام دا غلو آل دا فراون تیرون کی دروغ جنے کدن گیا تنا ٹھول پس ماونی واقعی در اخ ذاتی دا مقتدر پنی ورد و زورا ور ذات کی طاقت وردے وس مخاطبہ کئی موجودہ کافران تا کافران ستا سے ایک وردی دا کافران نا او کستاز پار براعتن خلاصی دل دا عذابن فی زبر بسائی پوکی ام یا قولونا بلکہ وائی دی نہنو جمع منتصر منگے وڈلے بدلا غستن کی زمان سے لخکری دی زورم دے سیوہزم الجمع زر دے چشکس بلوار کلیشہ غڑلو لا زر دے چشکس بلوار کلیشہ غڑلو ویولونا دبور اوبگر دے شاگانی بلی ساتو بلکی قیمت وادر دے دا وساتو ادھا وامر قیمت ادھا دیر دے حیبت والا دے وامر رو دیر تریخ دے قیامت چرے ادھا دیر حیبت والا دیو امر رو تریخ رے اقنم گناہ گاران پا گمراہی کی دیو و سور دیو انتوب کی پاگا اورا دی چی پڑ مخی براکتے لیشی اور کی پا خلو مخنو مانی او اللہ بوتی زوکو منسا سقر و تکی رسید اللہ سقر جہنم سقر یو طبقہ پا جہنم کی و تکی رسید اللہ جہنم اقنم ہر شئی من تیدا کرے بی قدر پاندا دی سلام دے حکم زمان اللہ واحدتن مگر یو کلمہ دا کلم ہن بالبصر پشاند رب دسترگی ولقد احلکنا یقینا ما حلاکر لی ڈل استاسی پا حل میں مددکر ایسو ستا پندہ غستون کے وہر شے فعلوہ چا دیکل دے فی الزبور مکتوبا فی الزبور دا غلق دے پا سیپو کے او ہر وڑا خبر و کبیر و غٹا خبر مستطن لکلے شوی دا بشارت یقینا متقین پر ازگاران پا جنتنا پا نہرون کے وی بھی مقعد سرقین فغزید رشتن والی کے عند ملیکن مقتدر پنیز دا باچا قدرت والا باندے پنیز دا باچا مقتدر چے قدرت خواندے ویا احمان دا دے دویم نم دے عروس القرآن حدیث کی راضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی لکل شین عروس و عروس القرآن سورة الرحمن دا ہر شی یو خائص تے و خائص دا قرآن کریم چے دے سورة الرحمن دے لگا چنگ چه ناوی اغی معنی قسم قسم گلونا او خیسته شالونا خیسته جامی داو تا نجدیشی و اغسطلیشی نو دغشان صورت رحمان کی نعم کسیرا او جمالات کسیرا بیانیگی دا دیو جنا دیتا عروس القرآن هم ہوئی دون مونه دی رحمان او عروس القرآن پینز پنزوستم دے ترتیب کے دا سورت رعد نروس تنازل لے وہ نوی سورت دے ربط مخ کی سورت کی دعوزی کرکلا چہ کل شئین خلقنا بے قدر دے سورت کی وائی برکتا چھون کے اللہ دے تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام مخ کی سورت کی تخویف اخروی و بشارت ذکر سے اجمالاً پدے کے تفصیل لے یا مخ کی صورت کی تخویف دنوی پدے کی تخویف اخروی خجی یا مخ کی دلائل نقلیو پدے کی دلائل عقلیا دعوت صورت المبارک هو اللہ برکت سو کا چاہیے اللہ دلیل پہ سرے تو صورت آخرنے آیا تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام خلاصہ صورت سورت کے درے رکو گانے دی سو رکو گانے درے اول رکو کے انعامات الہیہ و دویم رکو کے تخویفات اخرویہ و درے رکو کے بشارات درے رکو درے خبرے امتیاز انعامات اخروی و دنوی لفظ دفع بے ای علی ربکما سورت کی یو درش کرتے ذکر دیں اقسام د جنتنو ذکر د میزان او احکام د میزان خجی سورۃ الرحمن کے اول دلائل عقلیہ جدا بطور انعامات دی الرحمن علم القرآن مہربان بچا خود لے دے قرآن پا تمام انعامات کی قرآن کریم مخی کا داولی دا قرآن کریم گند کی بہترین نعمت نشتا خوشل خبر مانے ماہر چخوان دیم فراموش کر دیم ولیکن حدیث یار تکرار میں کنم بس بہترین انعام قرآن کریم دے دا قرآن فضیلت پہ تمام کتابوں دسے دے دا اللہ فضیلت کے پہ تمام مخلوق سنگ دے قرآن دس نعمت دے دا دے قرآن تابع تو دنیا کی وہ خوشحالی جن بے خوشحالی قبر کی وہ خوشحالی محشر کی وہ خوشحالی پل سرات مانے بہ خوشحالی او جنت تو خوشحالی خوشحالی جنت تن نوزی داہ نعمت دے کہ سڑے دے جنت ندی خوان پری دی احادیث کی راضی اوشو لکھا خبر مانے کہ قرآن کریم سے بعض سور دی کہ دا با ادری گی دی انسان کو بارہ کے اوائی و اللہ کہ چرتا زو ستا دا قرآن یو سورت یم دا دی سڑی پا بارہ کے ما سفارشی واتے گی زکا دی سڑی زبا دنیا کی لستلے ما نما پریر چا دی سفارش ہوکا ما او اللہ کو دستا دا کتاب سورت یم نما دی کتاب نلرے کا تاہر انعام دے چی سڑے جنت تا داخلی دا دنیا چون انعامات سیکل دے واغستو دا دو دری ورزی کل سیکل داس شما چی کل محمد رسول سیکلی سڑے تلان دے پروتی سیکل دے پاس پروتی دا چی انعام دے یو سڑی گار واغستو بس ڈر ڈر کئی کل کی تیل نہیں کل سڑک نورو چپشی او کل کل دسی چی سڑے تے ملشی دا انعام نہ دے صحیح انعام پا تمام انعامات کی قرآن دے ہاں با نور انعامات دے دسی نچی ندی تو انعامات کمزوری دی اول انعام چی ذکر کئی نو اللہ قرآن ذکر کئی مہربان باچا خودل قرآن دویم انعام چا پیدا کرے خلق الانسان پیدا کرے انسان دا خبر تا چا خود اللہ علمہ البیان خودنے کر دیتا دا خبرو خبر خودنے کر دیتا چل دا خبرو البیان چل دا خبرو چی خبری با دسی کے دسی بے کے الشمس والقمر بی حسبان نور اس پومی روان دے پا حساب نور روان دے بخبر حساب مانی اس پومی روان دے بخبر حساب وان نجمو وڑی وڑی گیا گانی و شجر لیولی ونی یس جودان دا اللہ دی منقادا نجم نمرات اگا وڑی وڑی گیا گانی اور دا شجر نمرات غٹی ونی دید اللہ دی منقادا عربی کی یو لفظ پا دیر مانو رازی او دا دیر مانو دا پار یو لفظ مستعملی گی خوشو لخبر مانی نو نجم چرے پا مانا دا ستور اسرا نجم پہ ماند وڑو وڑو گیا گانو سرا بل دلیل و سما آسمان رفاہ اللہ اچت کرے دے برو گرد آسمان چا اچت کرے و زوال میدان اخیر اتلا تلے اخیر آچے بدے تلے مانے طول کوا انسان تالے عقل در کرے طول شروع کرے دا اللہ حق مخلوق لمور کوا دا مخلوق حق اللہ لمور کوا اول فرق داو کا اللہ تتغو فی المیزان زیتے مکے بتلکی فاقیم الوزن ادرا و اطلاع طول بالقسط پہ انصاف اور کمیم کے بطلع کی زیتیم مکوی کمیم مکوی زمکائی خلال اللہ دا پار دا مخلوق انام مخلوق انسانان و پیران پہ دیزمکا کی میوی دی او کجوری دی ذات الاکمام خواندان دا غنچو اکمام غنچی دارنگی وگی والحب و دانی چی دی زلاس پہ خواندانی دا بوس و ریحان او رزق و ریحان رزق دانے خاون د بوسری اور ریحانو فیہا پاکہتن والنخلو والحب والریحان او پا دیکی دے خوشبوئی او پا دیکی دے رزقا نو ہر کل چی دا نعمتون اللہ کئی نو پا کم نعمتونو در رب سامانی تاوس تکذیب ہوئی تکذیب کوئی کل چی دا آیات دلستا پا بی ای آلائی ربکم آتو کذبان مور پسیوی و لا بی شہیم من نعمک ربنانو کذب فلک الحمد اللہ استاد نعمتن نظر سر انکار نکوم اللہ تعالی رضی حمد وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چکل صورت رحمان فتیران الستا چکل و دی آیات تورسید فبی ای آلائی ربکم آتو کذبان فتیران بویلا لا بی شہیم من نعمک نکذب فلک الحمد دا سورت چکلا نبی علیہ السلام پہ صحابو لستا صحابہ چپ چاپ ناستو نبی علیہ السلام ویلو صحابو تا لقد قراتو هذه سورت الجن دا سورت میں پہ جنات لستا پکانو آسن مردودا اگر دیر خیستا جواب ورکتاو جواب نور کوئی فبی ای آلائی ربکم آتو کذبان نو جواب دا لا بشئی من نعمک ربنا نو کذب فلک الحمد دا لفظ مقرر ذکر کے تاکیدن یا نا دا جدا جدا نعمت سل گئی دا جدا جدا نعمت صلاح دا نعمت منوانے کرے بولے تقزیب تو دا دا دا نعمت منوانے کرے پوچھو لے خود دمر سوال رہ جی کہ کل من علیہ فان ہر شیر چا پنا کی دن کی راہ سے نعمت ملے پوچھو لے یرسلو علیکم شواظ من نار و نحاس فلا تنتصران تا خود نعمت و عذاب دے جواب دا دے اوشل خبر مانی چے دا من جملت الالا دا جملت نعمتون ندا دے چے مصیبت اللہ دفع کی و تاخیر عذابو کی او مخلوق تر آغ پوری پریدی چے ترسو پوری دنیا پناشوی نہیں دا یو نعمت دے تاخیر عذاب نعمت دے یو دویم دا مسلمان خلاص دل کافر عذاب اور کول دام مسلمان نعمت دے کم نعمتوں دخ پدر مہتا اس تکذیب کوئی خج مخاطبہ دے جنات اور پیران اور حضرت مخ کے لفظ دا انام ذکر شا وشل والارض ودعا للانام اور دے انام کی انسانا و پیران دوان دی مخاطبہ دا غی سکی آلا جمد ایلن یا دا آلن یا الیون یا الیون ایلن آلن الیون الیون دا مفرد دے بکم نعمتون دا خود رب تاسو درو ویوی بل درید پیدا کرے انسان دا وچ خواب رکل فخار پشاند ٹکری پیدا کرے پیرے من مارجی من نا دا گڑوڑ ورنا دا لگیو دا لمبی دا منزنا بکم نعمتون دا خود رب تاسو درو ویوی پالون کے دو مشرقین دے مشرقین اعتبار دو اوڑے دو جمیسرا مغربین پہ اعتبار دو اوڑے دو جمیسرا پالون کے دو مشرق دے او پالون کے دو مغربنو بکم نعمتن دخ پر ربان تاسو دروغ ہوئی مرجل بہرین روین کروان کلی دو درے بنا یلتقیان جخ جخ یو خوک بالمال گن پا ما بین دے کی پردہ لائے بغین زیتے ہیں نکی بکم نعمتن دخ پر ربان دروغ ہوئی راوزی دے دو درے بنا اللو ملغلری والمرجان مشکنے لولو لیل ملغلری مرجان وڑے وڑے ملغلری مشکنے مشکنے نو بکم نعمتون دخ پدر ربان تاوس تکذیب کئی ولہو الجوار دا اللہ دا پارا کشتی منشآت پیدا کرے شوی منشآت مخلوقات پیل باہر پا دریب کی کلا علام پشان دا غرونو دا غرونو پشان لیل جازونا او کشتی دیم بکم نعمتون دخ پدر ربان تاوس تکذیب کئی کل من علیہا اس پا دوے ملکو کی تخویب ٹول آغا چو چری پر اسم کمانے فان دا پناکی دن کی دیم باقی با پارسی ذات در افستا چی خاون دلو یو دا عزت دے پوشولے یو دا اللہ ذات و پادشی بکم نعمتون دخ پدر ربان تاوس تکذیب کئی یسألوہو سوال کئی اللہ نا آغا چو چی پاسمان نظمو کی دی کل یومین ہر اورز ہر اور اللہ نے سوال کی او ہو دغا اللہ چلے فی شأن یو حالت کے دے شأن یو حالت سنگ حالت اللہ چرے چال عزت اور کئی چال ذلت اور کئی سو جو اندے کئی سو مڑ کئی یو بیمار جوڑ کی بل مڑ کی سائل سوال قبل چاد بخن کئی چانا تکلیف لری کئی ہر عورت اللہ کی شان پہ حال کرے بکم نیا متن پدرا پائتا اس تقزیب کو سنفر ہو لکم سنفر ہو سنوہا سے ہو درد جی حساب ہو گستا اوسرا ایوہ سکلان او درنو ڈلو درنے ڈل پیران و انسانان بکم نیا متن پدرا پائتا اس تقزیب کو اکام المرجان دا علامہ بدرالدین شبلی کتاب دے آغوی و دخول دا مومنانو دا جناتو کے چی جنت داخلی کن سلور اقوال دی یو قول دا چی داخلی کی جنت تا دا جمہور مسلک دے دویم قول دا دے چی جنت تا داخلی کی بلکہ بغاڑا با جنت بئی پوشل انسانان بئی نی پیران بئی انسانان نی دا قول دا امام مالک دا شافی دا احمد ابن حنبل دا نقل دے درہم قول دا چی ریو پا آراب مانی وی سلورم قول توقف دے توقف دے بس دا پیسلہ اللہ تعالی دا پیسلہ تو ہم الاللہ پیٹ ہو گئے دا فبی ای آلائے بکمنی محتن دا خدرہ بانتا سترو گئے وی یا معاشر الجن و ٹول گئے دا پیران انسانانا کو طاقت می چوزے دا اطلاف دا اسمانو دا زمکن فنفوزو امر دا پار تاجیز دے اوزے نشے وطلے مگر پا قوت سلطان قوت قوت امشتہ ہے الگوئی بڑا آسمان تو ختل سپنگمئی تو ختل چاہے آر سو نہ اوپا جائے گی اوشو لے خبر دا خدر دا قدرت نہ باہر نشے وطلے بکم و نعمتون دا خبرہ بائیں تاس تقزیب کوئی راو بلے گلے شی بتاسوان شوازن لمبے من نارین دا وورا شواز لمبے و نحاسن لگی فلا تنت سران دیو بل انداد بنا کوئی بکم و نعمتون دا خبرہ بائیں تقزیب کوئی فیضان شقت السما کله چې وش لیگی آسمان آسمان به وش لیگی دا آسمان نن څنګه به را وش لیگی مکان شیوا وردتن سر گلاب وردا گلاب د گل پشانا کد دیہان پشان د سری چرمنه دیہان پشان د بوزینه بوزینه وسر چرمن یا دیہان پشان د سرو تیلو لکه تیل چې څنګه سری د شانه به په کوم نعمتون د خپل ربا تکذیب کوي پداور تپوس منشی کے لے انسان دا پیری نبا بارد گناہ دے کے لائیو سر انسان ملا جان انزم بھی پا کمو نعمتون دخ پدر اپنی تاوز تقزیب کوئی پیجاندلے بشو گناہگاران پا نخو دے مانی تور تور مخنے بے نیولی وی ناولی نیولی بشو ان نوازی سر چونڈو والا اقدام دا قدمونونا پا کمو نعمتون دخ پدر اپنی تقزیب کوئی دا جہنم آگا دے چھ دروگ وی پا دے مانی گناہگاران گرزی با دے پا ما بین دا جانم کی و بین حمی من آن او پا ما بین دا گرمو بو آن چھ دیر گرمی دی آن ڈیر گرمی دی بکم نعمت اندخ پدرب تکزیب کوئی پر اس طرح رکو کی بشارت اواغت ہو چیری گی دو دریدو دخ پدربنا جنتان دی پر دو جنتو ندی جنتان تسنی پر تکرار دا باغون دی باغون دی باغون دی بکم نعمت اندخ ربستا جتا اس تکزیب کوئی زوات افنان دا باغون خواندان دی چانگو افنان فن چانگی توئی بکم نعمتون دخ پدر ابان تکذیب کوئی پا دی باغنو کیا ہے نانی جو چنی دی تجریان روانی وی بکم نعمتون دخ پدر ابان دروگ ہویا وی پا دی باغنو کیا ہر قسم میوی دی زوجان جوڑے جوڑے جوڑے لامدہ وچا وچا میو اور پوری نخطیوی لامدہ کستا خوخ دا کدا تازہ میو خوری کدا وچا خوری بکم نعمتون دخ پدر ابان تکذیب کوئی تکیب والی را فروشن پا بشترو باندی بتوائے نو چاستر داغی نس تبرق دغټو رخم وبئی وجنل جنتین دان او میوی د جنتونو بنج دیوی وجنل جنتین جناوی میوی تا او میوی د جنتونو دان نج دیوی کسړے ولاړی نام دخلی خواته وی کسړے ناس دخلی خواته ک پریوتن دخلی خواته وی وجنل جنتین میوی دوانو باغون دان نج دیوی په کوم نعمتون د خپل رب دروغ وی وی فی ہن دلتے ضمیر د جمع راجے کے فی ہن ضمیر د جمع بی اعتبار الاماکن فی ہن پدغ زینو کے قاصرات تر بندون کی نظر بئی دوان مانے سورہ صافات کی منکڑ وی لم یتم سہن لاس بنے لگا ولے د دغ بی بیان نہ انسان مخید نہ پیری مطلب مستعمل زنانہ بنئی بلکہ دسے زنانہ وئی چ پاک وئی کمنیا متن دخ پدرا پائتا اس تکذیب کوئی دا سے وخیستئی گویدا یا قوت والمرجع مشکنی دی پا کمون احمدون دخ پر ربان دروغ ویوی هر جزا و لحسانی اللہ لحسان ندا بدلا دا نیکی دا توحید اللہ لحسان مگر جنت دنیا کی دا توحید قبول کرد و جنت اللہ ورسولی پا کمون احمدون دخ پر ربان تاسی دروغ ویوی ومین دوری حما سوا دغ باغوننا جنتان دو باغون نور دی دو باغون نور دی اولی اولنی جنتنا للمقربین دا درستنی جنتنا لأصحاب الیمین واقو ادین جنتان نور دو باغون دی پا کمون احمدون دخ پدر ربانی دروغوی وی مدحامتان گر گر مدحامتان گن گن پا کمون احمدون دخ پدر رب دروغوی وی پا دیدوان باغون کی چینی دی ند دو خطان فوارو والا ند دو خطان چه برو بشندی شندون کی دو بودی پا کمون احمدون دخ پدر رب دروغوی وی پیه ما پا دغ باغون کی میوی وی کجور و رومان و نار بی پا کمون احمدون دخ پدر رب مان دروغوی وی فی هن زمیر بید جمیر آور پا دغ زینو کی زمیر پا اعتبار دا اماکین اسرا پا دغ زینو کی خیراتون غرق ور زنانا بی پا اعتبار دا اخلاق و خیرات ورا پا اعتبار دا اخلاق و حیسان خیستا پا اعتبار دا اندامونو خیرات ورا اعتبار دا اخلاق و احسان خیستا پا اعتبار دا اندامونو پا کمو نعمتون دا خبال ربان دروغوی حورن حوری بای مقصوراتون بندشوی بخیمو کی حوری بای خیستا بندشوی بخیمو کی او آغا اگدی خیمی دی پا دس اندازه خیمه دا چه دا یو گوٹ نوی بل گوٹ نخکاری پا کمو نعمتون دا خبال ربان تاوز تکزیب کوی لم یتمی سهننا جی کوروال ہم دے کرے دا غزنانو سے انسان مخیدہ نا پیریم پا کم اخبر نعمتون دا خبر رمائن تاس تکزیب کوئی متکیینا تا کیبے والی علی رف رفن بالاختون مانی خجرنشنا رف رف بالاختونا خجرنشنا بالاختونا یا رف رف کٹ سادری تا کیبے والی پس کٹ سادری شن مانی و عبقری انو قالینی بای حسان ان خیستا عبقری قالینی پرشون بای خیستا پا کمو نعمتون دخ پدر رب مانی تکزیب کوئی دا نعمتون چوک کئی اللہ تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام لوی دے انم درفتا چی خاوند لوی والد اعزاز دے یا برکتا چی انم درفتا چی خاوند لوی والد عزت دے پوشل خبر مانی اجلال جلال لوی والد توئی یو حدیث کی رازی من اجلال اللہ اکرام ذی شیبت المسلم کدو رب العزت لوی منی جس پنگیرے سڑے دی لیدر دو عزت کوا اور جس پنگیرے سڑے بید قرآن عالم موی شیخ موی ندو دی عزت کوا کدو خدای پاک لوی منی ندو دی عزت کوا اور کدو اللہ لوی نمانی نوی وز چویلے شی تا تی اجازت دے من اجلال اللہ دل اللہ دلوی ندا خبر دا اکرام و ذی شیبت المسلم عزت دا خاون دا یو ڈکی چی یو ڈکی سپنکڑ دا مسلمان دے یو دا دی عزتو کا مسلمان عالم شیخ دا قرآن و دا حدیث دا دی خوچ اعزاز ہو پوشو لی خبر مانی اعزاز کا ولا دا مسلمان د سپینگیری چې د عام سپینگیرو عزت کې چې هغه د سپینگیری وی چې ټول د نصار په ګیر راځي نو چې د دې سپینگیری عزت کې نو د قران د عالم خو په طریقه ولا سه اعزاز وکړ د دې سپینگیری عزت کې چې هغه ګیره پاک خرابولې ده او ټول را کنزل کوي په تا مایندا فرض دی چې ته عزت د هغه عالم وو کې چې هغه سپینگیری ده عالم ده او یو پویا اللہ ورکل قرآن و دا حدیث او دویم که دا اللہ لوی منی نو اعزازو که زی سلطانا اگا بادشاہ مسلمان چی دی اعزاز کوا مسلمان بادشاہ سے خلا موازاو درم که دا اللہ اعزاز منی نو عزت کوا و جامع القرآن اگا سڑے چی عالم دا قرآن دے جامع دا قرآن دے عالم دا قرآن دے غیر الغالفی والجافی چه نخو پا دی قرآن کی خیانت کئی او نہ ظلم کئی پا قرآن کی دا قرآن آیات دا آغاز ایسا لگئی چه کمزے مناسبی یو قرآن آیاتن را واخلا دا آیات راوخ دا آغ دیوال نیولا آغ آیات راوخ دا غر نیولا انگا بنگا یو انگا بنگا جنگولی یو دا قرآن آیات صحیح تفسیر کولی پوشو لخبر مانی دا آغا عالم عزتو کا غیر الغالی چنئی خیانتگر پر ایک ولل جافیون ظالم امام احمد ابن حنبل مسند احمد کی را حدیث ذکر کرا دے کہ در رب العزت لوی منی اکرام دز شیبت المسلمو کا دا بادشاہ مسلمان ہوتا اور جامع دا قرآن چی غیر الغالی پی ورل جائے پی تا دی اعزازو کا اور چی کل خیانت قرآن کی شروع کو کل ظلم قرآن کی شروع کو خیانت تو او ظلم دا قرآن دا دے چی دا قرآن آیات کی کم مسئلی آغا مسئلت تنو ثابیتے بلکہ آیاتونا گڑ وڑ کے آخوا دے خواہیولے دیتا غالی و جافی وے لے کی تبارک اسم رب کا لوی دے ابرکتا چھو ان کے انم درابستا چھ خاون دلوی ولی حزازو ولی کرام دا عزت دے ویا شپک پنزوز پا ترتیب کے شپک چولیخ پا نزول کے دا سورہ طہٰ نروستا نازل دے حدیث کے رازی جناب رسول اللہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلنونو تبا ویلا چه دا صورت لولئی او کل چه دا صورت لولئی نو تاس تبا ولگا نرسیگی او نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویلیون چاچی صورت واقعہ ولستلا نو دولگی نوی اللہ بچ کئی مسروق رویت کئی وی چوک چه غواری چه خبر دا اولنو دا اخیرنو خبر دا جنتین و دوزخین او پی جنی او خبر دا اہل دنیا و دا اہل آخرت او پی جنی سورت واقعہ تلاوت کی و دیکھ خبر دا اولنو دا آخرنو دا جنتین و دوزخین و دا اہل دنیا و دا اہل آخرت شتا سورت چرے دا قرآن کریم و حسن اور سورت کی فوائد چرین فوائد فیدہ دادا چھ حالات پکی دو دیر و خلق بیانی گی اور سورت کی فیدہ دادا چھ پلستو دی سورت سراد سرین اولگ ختمی گی اوشو لکھا ورمانی پکار دسی چھ دا پیغامبر فوینا دا صحابو فوینا مانی سڑے یقین ہو کی کل چھ اولگ پیرازی دا صورت واقعی لستل کی فکر دا شام ربط دا اول صدا دے مخی تبارک اسم ربکی ویلا تلتا پی تفریق کی فسبح بسم ربک العظیم مخی دو قسمنا دا جنت ذکر کلا پا دے کی تفصیل دا اہل جنت دے اصحاب الیمین او سابقون الاولون مخ کی صورت کے دلائل عقلیو پا دیکھم دلائل عقلیا دعوت صورت فسبح بسم ربک العظیم پاکی بیان کا پنم درفستا چلوی دے خلاصہ صورت صورت کی دو بابوں نے دی اولنے باش پک پنزو سایاتنو کے دے پا دیکھی اس بات دا قیمت دے یو بے فرق سلاسہ ذکر کئی سابقون ناغی لس انعاماتو اصحاب الیمین دا دے ات انعامات و اصحاب الشمال دا دے شپگ عذابنا و علت دا عذاب ذکر کئی جہنمین جہنم تولی لار پا دویم باب کی دلائل عقلیہ دی او دعوت توحید دا صداقت القرآن زجر ورکی معرضین قرآن تا او پا آخر دا سورت کی دا اول دا سورت تفصیل لے آخر دو سورت تفصیل کے دا اول دو سورت امتیاز ذکر دا فرق و سلاسو او انعامات دا جنت او دلائل عقلیہ لتربیت الانسان او حالت دا مرگ ذکر کئی دا مرگ احوال کلچ واقعی واقع کی دن کے ورزا الواقعہ دا قیمت نم دے لیسا نشتا دے دا اگر واقع کی دل دا پارکازی با درو مصدر دے کاذبہ شغل اسم فاعل لا صفت موصوف محذوف ہے نشتدا گے دو واقع کی دل پار کاذبۃ النفس کاذبہ یو نفس دروجن کون کے خافزتن دسے ورز دا اخدا کون کے کافراں رو چتون کے مسلماناں لرا اذا رجت الارض رجن کلا جو خزول شز مکا بو خزول اسرا رج پماند خزول اسرا وبست الجبال بسا او ذرا ذرا بشرا گرنا پا ذرا ذرا کیدل اسرا بس ذرا ذرا کیدل فکاند حبا من بسا شیب دا گرنا پشاند گرد پشاند غبار من بسا خورکلے شوے دا گرنا با دزی شیل کا گرد خور شوے شیبتا سی ازواجن اقسام سلاستن درے دری قسم خلق بشئی اصحاب المیمنا خاوندان دا خلاسا حسن بصری وی خاوندان د خلاص دا تابعین د صحابو دی تر رز قیامت پوری سدی وی اصحاب الیمین آغا خلق دی چه دی با پخی طرف جنت تر روان شی و اصحاب الشمال چه بگز طرف بدوزخ تر روان شی. ابن عباس رضی اللہ عنہ وی اصحاب الیمین آغا خلقو کل پو ازل کی اللہ پیدا کرن دا آدم علیہ السلام پخی ترکو اصحاب الشمال کس طرف تو عطا وی اصحاب الیمین آغا خلق دی چا عمل ناماو تا بخیلاس ورکش اصحاب الشمال پا گس لاس. ابن جوریج وی اصحاب الیمین آغا خلق دی چا نیکی کئی او اصحاب الشمال آغا خلق دی چا آغا گناو نہ کئی. سابقون السابقون رسلنا سابقون دا اولنی سابقون تاکید دے یا سابقون اولنی اجابت در رسول کا دنیا کے سابقون الی الجنت سابقون الی دین اللہ و دنیا کے سابقون فی الاخرہ جنت کے سابقون نبی علیہ السلام وی ہا خلق دی کہ چول ورکلیشی نو قبلی او کہ چاہتے سوالکو نو ورکیی وحکموا للناس كحكمهم لانفسهم د نور خلق مبارک آغا فیصلہ کئی تو زان مبارک سے فیصلہ کئی د مخلوق مبارک آغا فیصلہ کئی کہ کما فیصلہ د زان مبارک کئی د زان د پارے د خوخی او د بل پار ماغا خوخ کا کہ د زان د پارے کم شے بدی شی نو د بل پارے بدی کا زان پار دے خ حالت خوخی دا بل پارم خ حالت خوخ کا او کو دا بل خزان دا پار دے بد حالت خوخی دا بل زان دا بل پارم خوخ کا. محمد ابن کعب وائی سابقون انبیاء دی قطادوی سابقون آ خلق دی چی ایمان تا مخشوی دا ہر امتنا یا سابقون الی الجہاد یا مانزو تا مخشرازی سابقون الى التوبہ و اعمال البر. شومیت ابن عجلان وی منی بتا کرا سوچ وقتی لال نیکو تا دزوانی پا وقت کی دزوانی پا وقت کی نیکی شروع کا طالب دے بے پدی نیکی معنی امیشوال وکا وکا وکا تر مرگ پوری نبو سابق المقرب دا سڑے رے چمک کے شو او دا مقرب دے اللہ تا. دویم یو سڑے رے چ اولنی عمر کی گناہوں کول دیر سے غفلت کی وہ توبے ویستلا مجھے توبے کر گناہ نہ ویستلا دا سڑے اصحاب الیمین والا دے اور ابتدا نے گناہوں کول کول توبے و نیستلا دا دے پاس اصحاب الشمال کی اصحاب المیمنہ پس خاوندان دے خلاصا ما اصحاب المیمنہ ساجب خالت دے خاوندان دے خلاص او خاوندان دے گسلاس سبت حالت دے خاوندان دے گسلاس و سابقون مخی کیدن کے سابقون مخی کیدن کی دا خلق و مقرب نجدے کلش اللہ تا دے اس بدلے گو رہی جزاگان بدلے پی جنات النائم پی جنت النعمت کی بھئی یو ڈلوی دا اولنو اولنو دا آدم علیہ السلام تر نبی علیہ السلام پوری او لگ بید رستانونا دا نبی علیہ السلام امتا یا سلط من الاولین وڑل بی داولنو صحابہ کرام و تابعیننا او لگ بی درستنونا درستنو خلقونا دویم نعمت علا سرور موزونت پکٹونو بی ودلی شوی موزونا ودلی شوی تکیب والی پدیمان مخامخ او درم گرج با پدیمان ویلدان والکان مخلدنا میشا سلورم بے اکواب ان پا گلاس سنو اکواب کوب گلاس و اباریقا او کوزی اباریق ابریق غاغ لوخی توی چهاغی که شات نیولو زیمی او مخی ده مخو کمی دغی ته ابریق وی پوشول خبر مانی ما ته و تعریب را گئی ما توئی چه مولوی صاحب مالا وہ ٹول مانم غلطی کری مال خیر ہوا ہے کہ شیخ سے سمے درس کا وہ رہتا ہوئے لا ابریق مانا دا اباریق مانا دا جگونا جگونا مانے گا مال خا ملدار تویا ہوا چ تقریباً زمنگا عمر چہر سو نہ دے خو دا جگونا زما خیل لے چھ دا شلو کال نمخ کی نو دا شلو کال نمخ کی جگ دا سر چاری دلے نو بس دا کزی موزی لوٹے بے گرزا ولی دا گی تاویلا خو دا نبی علیہ السلام پا وقت دا جگونا چیرتو دا دے دا مانند چھ دا جگ مانے اگر دا اباریق جمع دا ابریق دا ابریق اغلوخی تاویی چه ده آگه لاسته و مخو کهی که اغا چهنه کی چهنه کم ده سره که اغا لوته کوزه یا غم ده سره که اغا جگی جگم ده سره خوشوله خبره مانه ما اطویل ده جگ چه ده راسته چه واسه کم جگونه یاده ده پیغمبر به زمانه کیم سره و روغه لش ما اطویل ده لوخه ده خود چه یو وقت ده سره آگه چه ده جگونه روان خلقه ده تابیر روکه تو وقت را جگونا نو نو خلق و تعبیر پا کزو مانی کون نو تو وقت دا کزی موزی نو خلق دی پا چینکونو تعبیر کون دا تعبیرات دی چه دی لپس نسڑه کئی دی لوخی نه کئی که دیشی چه دسی لوخی راوزی چه نی کزنو می نی چینکونو می و نی جگنو می بل لوخی راوزی دا غی تعبیرم تی سیده بگردشا خوش شرط پا کداره چه شا ترت لاس دا نیولو زیلری او مخی تا مخو کلری بس دا کار لوخی خوشولی او اکواب جمع دا کوب دا او کوب خوصم عرب طول دا گلاس تا ویخا کوب ان واحد انو اسنین او فلان او دنگ تا اکواب ان پا گلاسو نبانده و اباریق او کزی اباریق جگونا و کاسن امائی نام او دک گلاسو نا و کاسن او دک گلاسو نام امائی نام دا شراب خالص روانونا معین شراب خالص خالص جاری شراب خالص جاری وی لا یصدعون عنها نب سر درد رات دے شراغن ولا ینزفون او نب دے نشکیگی و پینزم و پاکتن میوی ویل آسن دے غواری شپگم و لحمی تویرن وخد مرغان ویل آسن یشتہون چدے غواری او هورون اینا اوام او دا دید پارا ولهم هورون این دا هر کس ما اسلامی کیسد دا پارا زمان دا دکان پا تا یاد ساتای اشاعت توحید سنت کیسد اینڈ سیڈیز مرکز